اسم تقسیم کمیش سے معربہ یا معرب چدائی دخ تعریف وکا دخ تعریف لگی المرکب دا آغا اسم دیئی چی مرکب ہوئی سارا دی غیر خدا سے مرکب چی عامل ویر سارا تحقق تعمل جی دا سے مرکب خالی مرکب نا دا سو غلام زیدین دا غلام ہم مرکب دا او تحقق تے چھانا او دا سے تحقق تے عامل چی بھی او لم یشبہ ممنی الاسل چی دے ممنی اسر سارا بیسا نوی شبہت نوی دا سو جا انی ہا اولائے دا ہا اولائے مرکب ہدا ہے عامل ور سلام تحقق تے خوب بیا مبنی دی ویلے زکہ مشابہت دی چا سرا نا چ مشابہت دی مبنی اثر سرا نوی بے پناس دا اسم سگر دی قسم معرب شو کوئی دات ولا گدا چا غ معرب و مرکب وی یوت کید ولا گدا غیر مرکب ہو دا اسماء محدودا او دا سے ترکیبی وی تحقق مع عوامل مرکب و تحقق تعمل لو بیا پو تو لگا غلام دے او لم یشبہ ممنی الاصل چ مناسبت وی دے چا سرا نہیں سرا نہیں بیا سرا نہیں دا کوئی دیا چی وی ور معرب چ دا کوئی دا تے نبی سیدا چھئی دے دا تے کم دا کا نن دا سبق دے الذی لم یشبہ دا دے اے لم یناسب دلم یشبه تفسیری پچا سرا وقت لم یناسب سرا دا غرض در شارخ دگنا سدا دفع دیترا چه تعریف تی مرکب دے معنی نشه دخول دے غیر نا دے خدای اسماء مبنیه پشت سشو دخل شو یو اسم اشارا موصول دے مزمارات او مزمارات دے دا خود سکی داندر غن پشت داخل شو داندر اسماء مبنیه پشت سشو لکا اینا زیدون شه اینا پشت داخل شو ای نظر افتاد اب شد آخر ویلی مراقب داده غیر سرا چه سکته زیده او تحقق تا عملش تا متدا خبر دی او مشابهاتی نشته دی ممنی است او سرا چه این ممنی دی دی معربا نداری تاریخ دی معرب دی دیره سوچ که تاریخ دی معرب دی معنی نشد دخول دی غیر نا غیر نا زکا چه تو پا تاریخ دی معرب شده سوچ لم یشبه چه دی ممنی اصر سرا ویسر نوی مشابهات نوی او داسی اسمای ممنی آشتا چه آدی ممنی مشابهاتی نشده دی ممنی اصر سرا پا ترکیب شو وکش وی عملو وی مشابهات وی نیده ممنی اصر سرا و بیاو سا نوی بیاو معرب نوی معرب نوی سو وی مبنی و تاریخ معرب پی صادق تاریخ معرب پی صادق شو و معرب دی نا تاریخ معرب شده داخل دی او معاقا دی نا معرب دی نا معرب دی نا پتا بیش کن نوی دی پردائی روگا جو بکش ایلم یناسب کسا دلتا سی الفاظ دی یو مشابهات تای یم جناست تا یم مسالت تا یم شکالت تا دا شئی نید مجناست تشتا اشتراک و شیئین فی الجنس دیر متا سوچ کسی تو طول وطان کسی تاویر کی کسی مو کسی تا مجناست تشتا اشتراک و شیئین فی الجنس چه دوا شئینا پا جنس شسرا سے بھی ہیں لکا انسان او خمار دا ہم جنسی جنسی یو دا جسک دے حیوان دے دا تا مجنسط یہی ممسالہ آغا ممسالہ چی دا اشتراک و شیئین فی نوع چی دوا شیئین پا نوع چی سرا شاریک لکا آزار ازغر و اسمت اللہ دا سرا ہم مثلی بھی ویلے ہم مثلی زکا نوع یوادو چی سکتے انسان دے او مشابہت اشتراک و شیئین فی الوصف چ دوا شاینا په وصف ش سره شي په یو معنا ش په یو صفت ش سره شالي لکه رجل شجاع او اسد سره مشابهتین دي مشابهت ته دي مشه ځکه په یو معنا ش سره شالي دي ځات شجاعت شجاعت او مناسبت چې عام من الكل مناسبت مشابهت ته ویل شي مجناست ته ویل شي او مساله دا غونسي مناسبت شي دا چې مې پوښښې نو مشابهت خاص تای او مناسبت سدای عام دای نو دولتا ذکر دلم یشبه دای مراد ان لم یناسب دای مراد ان سدای لم یناسب دای مقصد چې اسم معرب ای اسم تیاری چې مرکب وه وی مناسبت ونی مشابهت خل نه مناسبت ونی سی چې مناسبت نه مشابهت خو به اخد نی زګه په انتفاع د عنصر انتفاع د خاص رای چې مناسبت منتفی شه خو مشابهت خو خپل منتفی نه لم یشبه په مراد لم یراز په خپل معنا سره لم یشبه نه دی پته ویل کلم یشبه په خپل معنا سره کده خاصه معنا ده یوز اسمال تاسو چې یو مبنی او لم یشبه چې کوي په صادق کې چې لم یشبه او بیا مبنی وی مشابهات به نه وی د مبنی سره بیا مبنی وی نو ته کله لم یشبه په معنا دی لم یناسب سره نه نه به نه شان اس دولت محمد نور اعتراض کو چدا استو څو کو وجدا مجاز دا مجاز مرسل تک مستعار ده علم یشبه نه چې تفسیر په ملم مناسب سره او دا مجاز مستعار ده کوم مرسل ده مرسل ها مرسل څنګه ده کوم مجاز مرسل ده کوم مجاز ده مرسل ها کوم مجاز ہے مستعار ده کوم مرسل ده تسه اس مدرا ہاں مجاز مرسل مستعار پہشان دیوشا کم مجاز ہے دیوشا برادا مجاز خوب پہشان سے مجاز شاہ تھی شرکات تشبیح بشدہ مستعار دے شرکات تشبیح دے مرسل مرسل ہے مجاز کم مجاز ہے چکا شرکات ذکر دے خاص مراز دے نام مرسل او ذکر خاص مراد نام د علاقه د مرد مجاز مرسل دی مجاز مستعار او علاقه تشبیه دی علاقه دی چوی د علاقه تشبیه نشتا د مجاز مرسل دی ذکر دی خاص شاه اس اعتراض ورشه د مجاز د وق معنا مجاز دی وخصه وش مجاز مجاز معنا مجاز په تعریف سره څنګه وخل معنا مجاز په تعریف سره نه وخل ځکه چې دا خو مخله ل الفی مجاز خو زین ته ځکه نه رځي تو تعریف کو تعریف مقصد وضاحت بھی پشو معنی لغوی نہ مخری غا معنی مجازی لری مجاز سرنگ کی تو تک جدا ٹھیک تو مجاز ہو نو خلپ ما تعریفات شو کما مجاز داس وچ کرینا پ ما غا موجود وا او زین تر طلب متعین وا بیا ورتا داس مجاز مخست شدا کہ جدا پ حکم دی حقیقت ش بیا متبادر شد لفظ نہ او دولتا کرینا پشتا س کرینا دو چې دا معرب او ممنی سره مقابل دي په تعریف ته ممنی شه ما ناسبا ذکر ده مناسبت ذکر ده ایجابن نو په تعریف ته معرب شو مناسبت خو سلب نه جی ځکه دا قانون ځکه چې دوا متقبلین وي په مو مقابل شه چې کیم کوي دي په کیمه طریقه ذکر کوي په بل شو هغه کوي په هغه خلاف ذکر کوي په یو شه یو کوي ذکر ده ایجابن په بل شو ذکر کوي په یو شه سلب نه په بل شو ایجابن ذکر کوي نو ورته مناسبت ذکر و دلته څه شو عدم مناسبت شو نو دا کاری نه پدې دو چې الله تعالی یشبې په منا دې لمی مناسب سره راځي پدې په څه کنا سراجا زند په خلاص شو لم یشبې لم مناسب مناسبتا مؤثره فی معنی الاعراب دا برا چې دغه اعتراض چې تکي مناسبت وشای ته چې مناسبت ویني مطلق مناسبت وشای کڅ خاص مناسبت تای پوښه کوم کی مناسبت شې کوم مطلق کته یی چې د مبنی اثر سره وسنه وي مناسبت نه وي بیا خو یو اسم معرب نشي پته کتل ما یو اسم معرب شو غون کلمې د سره شي مبنی شي ځکه چې د غونډې کلمې د مبنی اثر سره څنګه سره مناسبت خوشتا خو یا په تلفظ شي دی یا په وزن شي یا په څه شي مناسبت وی کنه وي بیا خو یو اسم معرب دنه شي پته غونډه مبنی شي ذکا ہر اسم معرب کم نہ کم پدش مناسبت سے لفظ مزادی الفاظ موضوعات معنی دی کنے دی پدش مناسبت سے ورتا دے ممنی اثر سرا جو مطلق مناسبت ہو شے فکر دا دو چہ یو ہم معرب پتہ نہ سی او کم غا ہو شے دا مناسبت خاص مناسبت ہو شے بیا خاص مناسبت چ دای دا مجهول دے عملی من دے پښکنا که خاص مناسبت وشای بیا خاص مناسبت سره نه ده ها معلوم نه ده سره به خاص شي کنا بیا اخر ده مجهول رغه په تعریف او بل خبر ادا چې دا اعتراض هم ردیش چې اسم فاعل اسم مفعول چي دي دا دي معرب او دا تعریف ته معرب نه اوسي زکات مبنی اصل سره چې ماجری یو سره مناسبت شته په وجود فرعیات نشي تاسو کنه ته نو دا په وجود فرعیات نشي خو مناسبت موجود فرعیات سره لکه اس فرش صفر دی دوی فرع دی درې ها په فرش درې فرع ته تبیره کوم کوم نسبته نه نه خو معنا د معنا موضوع او درې قسمه فرعیتین هم شوشه مله تاسو ته سوله په غیر مصرف شبر بل یسته په فعل ش دوه فرعیته د دې چې فعل په اشتقاق ش فرع د مصدر دو په صدور ش فرع د فاعل فعل په صدور ش چا محتاج دی فاعل نو فرع فرع د یشو کنه او په اشتقاق ش فرع د چا مصدر دو ا مصدر دو چې نار مشتق دی مصدر نه او اسم فاعل لا است دستو کنه دو ش فرع وجود فرعیته نه پد ششتا نو په کور دادو چې دغه غیر مصرف ش او سره چې دا غیر مصرف نه دی اس مصاغه دا غیر مصرف نه دا مبنی ده شي مبنی نه دی بلکې دا معرب ده نو دې پروت جواب کې چې مراد د مناسبت نه مطلق مناسبت نه خاص مناسبت ته چا مناسبت چې مؤثر وي په معنا دی اعراب شي چې مؤثر وي په معنا دی اعراب شي عام مناسبت وشي اور شاید اسم فاعل مناسبت داس مناسبت نه چې مؤثر ده په معنا دي شاشه غراب شي زکات یو مناسبت په دغه دوه فوجود په دتنه لکه څنګه ماضی سره د رنګ مضارع سره ده به مضارع خو مره بده خو یا ته ایده ته کله کوم بلا مره شي نو یې خالي دي کې اداس مناسبت نه ده شه په څه کنه به دي د رنګ غیر مصرف د غیر مصرف مشابهات د ماضی سره په فوجود په ریاده نه د رنګ مضارع سره شته فوجود په نه داس مو غانه ده مناسبت چا ده ها مؤثر ده په معنا دی اعراب شي خالي هغه غیر مصرف نه تنوین او کسره معنی زدا سه مو مناسبت او شته مؤثر فی معنا دی اعراب شي وي که څه ته اعتراض وکړي شاده خاص مناسبت او شای به دغه مجهول دی دا څه دی مجهول دی مجهول دی وچنده مجهول دا صاحب مفصل په خپل کتاب شې څه دی ذکر کړای دی وقت فصلها جر لازم مخشری صاحب په خپل صاحب منفصل په خپل کتاب شه مناسبت چې اساس کومه مناسبت ده شپېژ ا مناسبت مؤثر فی من علی اعراب څه کومه مناسبت ده شپېژ کومه ده په جمع مبنی ششتا ای زو غازی په جمع مبنی ششتا شپېژ کومه مناسبت ده کیم کی مناسبت ده چې یو اسم د مبنی سره مشابه پات شي مشابهت یو مشابهت په یو معنی سره شریک لکه مزمرات اسماء اشارات موصولات اذا کې د حرف سره مشابهت په احتیاج امانا مشترکه څه شو لکه حرف محتاج په خپل معنا کې دلالت کوي موصول صلات محتاج دی اسم اشاره مشاله ته محتاج ضمایر مرجع ته دي نو په احتیاج شه د مشابهت د اجزا سره یا حرف سره لہذا دا اسماء اشارات موصولات مزمرات څه شو یو کس مناسبت خدا دی چې د مشابهت ولا شو کلا وخت یی اسم دی وجه نام نیوی چې متضمنی معنی دی ممنی اصل لرا لکه عین دی اسماء استفهام دا ویله ممنی دی ځکه چې حرف استفهام دی معنی لرا سدی ها متضمن او حرف استفهام خو حرف ته ممنی اصل دی متضمن معنی دی ممنی اصل ممنی وی کنه وی دا ممنی شو په شو کنه دا څه قسم مناسبه شو درام قسم کلا وخت مشکلت یا دای مشکلت مسی پرېښه وو دمې څه ورشه مشکلات چې اشتراک شي اينه په شکل اشتراک شي اينه په شکل لکه په دیوالو یو مرایي کرا شوی دي زراون دی دا د وسره هم شکل دی شکل دی نو ځنه داسې اسماء شته چې هغه د ممنیا سره مشکلات دی شکل یې ورسره برابر دی لکه نازاله فجار چې دا په وزن نشاله نازاله ده نازاله خو امر حاضر معنا ده انزل پدې پېژ کنه دا چې کس ماشه کړکې شا او کله وخت داسوي چې یو اسم واقعي وي په زیدې بل اسم باندې چا اسم مشابه وي د مبنی اثر سره لکه یا زید شه منادا دو تا زید و کده پدیر کافی اسمی من دی او کافی اسمی چه دای آم و شابی دای کافی خرفی سرم دی پیشه کنم متعاد چه ششوان چه کس مرودا پینزام کسم دادو چه مبنی اصل تا یه اضافت شوی بی لکه یو ما ایزین کسا پنیر دے گی صاحب مفصل چ دای ہاں اغا جملہ من خیس جملہ دا مبنی اصلی مبنی اصل دای تلویر شے نبی دی امر حاضر ماضی او حروف او جملہ نو اضافت او جملہ تا دا ہاں مبنی تا اضافت او مبنی اصل تصور شو شدا مبنی شدا چ قسم مناسبت شو او بل قسم کی نازال او فجارے نازال بن جی بشو نا چ بل لال چ پزیدے چ پزیدے غاوی پزیدے ام مبنی اصل وگی کیجی پزیر مبنی اصل کا نازال او معنا چا سره ده ان زر بن جی استعمال جی یو کسا پزیدے مبنی بن وے کشو وی یو مشابه وی ہم شکر وی دی ایک سب سره چا پزیدے مبنی اصل جی لکا فجارے ترا کے دے ہزار تر دا غالی او دریام دا چشول دواش ور او یی مشابه دی مبنی اصل سره دریشول یی چ پزیدے دا سے اسم وکوی چا اسم مشابه دی مبنی اصل سره سیشور سالور شول بل لاج مت زمین معنی دی ممنی اصل لرا لک اسماء استفام اسماء شرط کسا او پرجام کسم دای چې چه اضافت ممنی اصل تشکر منا شم ضروره سره شپش کسم مناسبت بغا خشیا کس زده تا وشه اته سم ممنی طرف شتام شه شا توابه ختم کسته توابه شه پس ال ممنی چ کروڑه المبنیات آخر تارا پتوی ڈجنا کری ممنیات پت نکلی گی گاڈ اے المبنی اول ساری رو رہے من دما دا تعریف کس ہے ما ناسب ممنی اللہ سبی نی وقل ولقد فصل صاحب المحوز آز مناسبہ صاحب مفصل تا مناسبت سے ہاں بیان کڑائی رہے دا رہے بے انہا اما یتزمن الاسم مانا ممنی اصل لکا آئینا مینی یا مشابہات بھی لکا مبہمات نا مشابہ شخر سے پہ اختیار شے یا وہ کیوی پزیری امر خال لکا نزالے پزیری انزد یا مشکلت بھی دے ایک اسم سرا چاہ مشابہ موقعی پزیری لکا فجار مشرام شکل دے نزالے او نزالے پزیری مرحل پتا پیش کنا او کوئی مکو ماش با کر منادا یہ پتا جی من وچ چاہیے سے مشابہ ممنی سر لگا منادا چ پزیر کافی اسمی دو کافی اسمی مشابہ ویلے کافی خفی سر او اضافت الیہ یا اضافت جملہ تشبیہ لگا یہ مزین خفی من کرا دا چ چک دا جملہ تا ہم خیس جملہ تصری ہے ہاں ممنی اصل ہے سپیش کس مناسبت ہے نو زم مناسبت نہ خاص مناسبت و خلا او کہتے چھ خاص مناسبت مجهول لز جن دے مجهور صاحب مفصل بیان کڑا یار چتا معلوم دے چا قش پر قسمت ہے مناسبت تا ہے ا مناسبت ہے لم یناسب مناسبتا مؤثرتا فی من الا یا رب ارشد غیر منصرف مناسبت دا مؤثر نہ پ منا دے رب یہ ممنی سرا یہ سترنگ لگا چھ ممنی سرا مناسبت سرا رنگ چھ سرا لے رب سرا اشتا دے مضارع سرا جی چھ سرا دے مضارع سرا مبنی الاصل چه مناسبت وی نوی دی چه سرا؟ اے الممنی اللذی هو الاصل فی البناء دائی برا چه دفع دیتر آسکو یہ مبنی اصل دری معنی که دائش دری قسم معنی که دائش مخلوڑای مبنی الاصل مبنی اسم فول سیا کا او اصل یہ فائل کا دائی اضافت صفت اضافت لفظی کا اضافت لفظی او الاصل وی فائل شی اصل شدہ سی مبنی اصل ہو سوچ کی بخبرت ہے چه دا غا اسم معرب اغا اسم تایی چه مراقب وکر شبه بی لم یناسب چه مشابه و نوی مبنیین اصل ہو دے ایگی اسم سرا چه یک اصل سوی مبنی دا سے مبنی سرا چه یک اصل مبنی یک سرا مشابه شو نو پا دیگی ترکیب بندی بیا غا دے نا اسم فاعل دے اسم مفعول دے تعریف دے معرب نا ہوا تا اما مبنی شو اسم فاعل اسم مفعول نہ بھائی ملے زکا لم یناسب مبنی اصل تعریف پہ اس میں فائل بولنا زکا چھ آخ مشابہات کشتا ہے دا سے شی سرا چھ یہ اصل سرائے مبنی رہا ہے چاہ سکتو مزارے دو اس میں فاعل اسم مفعول پر ترتیب دے حروف حرکات و سکنات سے یہ چا سرا مشابہ دی او دے مضارع اصل سکتا ہے مزید ہو دا سے درمی کسا لم یناسب چھے دگی اسم معرب و مناسبت نوی مبنیان اصله مبنی الاصل سره من سمانه دی ایګی چا سره چې اصل یې څه وی یو شی سره مناسبت نه وی او د اسم فاعل مفعول خو د یو شی سره مناسبت شته چې اصل یې سره د چا سره مشابهت دی مضارع سره دی ایګی اصل څه دی یا او دا ویره کده مبنی اضافت اصل تا وکو اصل د مبنی پر فاعل کې مبنی الاصل په معنا د مبنی اصل سره وخت بل معنا دا چې د مبنی اضافت اصل تا اضافت د فیکا داس ویه مبنی فی الاصل چې دا اسم مبارب هغه اسم دی چې لم یشبه مشابهات به نوی دی ایګی سره مبنی فی الاصل چې اصل وضع شه دای مبنی وی په اصل وضع شه مبنی وی سمانا اصل په اصل په اعتبار سره دای مبنی وی پوهه کنا ادا سې اسم سره به څنګه وی بیا اسم فاعل اسم مفعول تراز دی بیا د اسم فاعل اسم مفعول څه دی ها چې دا د تاریخ مبارب نه څه ځکه چې دغه مشابهات ته دی ایګی چا سره چې مضارع دو چاپ اصل شمه منځو که اصل پاس ماشه بنا دو اصل په افعال په حروف ته دو بنا دو نو هغه ممنی دو پاس شمه اصل وځ په دې بس راځو ا بنا عرف هي عارضی د مشابهت اسم فاعل د وجه نه معربه ګرځول دي مضارع معربه دو او اصل خو په بنا دو نو اصل معنا وضع چې په اصل وضع شدای مبنی او ځ په اعتبار سره مضارع مبنی دو نو بیا په دولت بیا تعریف ته جامعه شفره دلا اسم فاعل اسم مفعول به څه هو دایره جواب یو چې دولت دا دوی معنی د مبنی اصل ندی چې ته چې مبنیان اصله هو یا مبنیون فی الاصل بلکې دولت د مبنی اضافت اصل ته د اضافت بیانې نه دا معنا دو چې مشابهات نه وي د اسم سره هغه اسم مبنیون څنګه مبنیون سرنګ دی مبنیون اصل مبنی الاصل مبنی زمانہ مبنیون الذي هو الاصل چې دای اصل دی اغه مبنی سره چې دای په خپل اصل مبنی دی دای اصل مبنی دی کدا چې اسم سره مشابهت دی مبنی الاصل زمانہ د داسې شې سره داسې فسره المبنی الاصل اي المبنی الذي اغه مبنی هو الاصل چې دای اصل دی چې دای اصل دی په بناش دوی څنګه نه وګڼي نو وښه چې دا معنا وکړلا ایس دولت تعریف ته اسم فاعل اسم مفعول باندې اعتراض نه ورته شي ویلې ځکه چې اسم فاعل مفعول بیا دغه مبني دغه اسم مغاتره مشابهات نشته چې هغه هو الاصل فی البناء چې ویز دای چې اصل په بناش دی چې مازیدو یا امر حاضر دی یا چې دی ها وښه کارو دي نو د مبنی الاصل اضافت ته مبنی اصل ته دا اضافت بیانی دی او اضافت بیانی چې مضاف مضاف نه مشه مغایرت نه وی دا مبنی او اصل دا سره یو شی شول او دا معنا نه دی چې دا اضافت لفظی دی چې دا اصل فاعل دی مبنی او اصل او چې اصل مبنی وی دا به دا بل اعتراض نه وکي یا اضافت فی دی چې توی چې دا مبنی فی الاصل فی الوزن دا نه دی بلکې مبنی الاصل زمانہ مبنی چې دا اصل دی هو الاصل چې دا څه دی اصل مبنی دی اصل مبنی دی دا پتا پېښ نه کړه نو دیو جنې کې څه ال مبنی الذي هو الاصل فی البناء فل اضافه تو بیانیه اضافه سره ها بیانی دی دتا شاه کته چې ته مزام زمانی په مغایرت نه روغه ځکه اصل مبنی سره څه شول یو شول نو ته څنګه یو مغایرت نه اضافه بیان شو مغایرت نه وی نه زار پوتر شی خبره شته په اضافه بیان شو موږ په دقیق کې افیا شروع شي چې مضاف ماخوذ دی مضافون لکه خاتمو فیزت ختمو دا مضاف فرعوی او مضاف لی سوی اصل وی دای چې دا قاعده کلیه نه دا قاعده اکثریه داست نه دا قاعده کلیه دا د اضافت بیان شي دا کاند چې مضاف مضاف شي مو خصوص منو وجه نسبت او مو خصوصا منو وجه او اسمه دی وړي دی به مدا اجتماعیت به دوی افتراکی نو مبنی اصل چې مبنی وی اصل وی لکه مازی چې مبنی وی اصل نه وی لکه اسماء اشاره دا نه چې اصل وی مبنی لکه مضارع اصل لو خو مبنی نه مبنی پوښه کنه به شا شای زم مبنی اصل چیک دی فرادا اول امازی ول امر بالغیر اللام والحرف امر بالغیر اللام زکه چې لري ضرب چې روان خلې ها امر دای خو ام عرب دای امر بغیر اللام لکه امر حاضر سیږي ته نش پیر امر حاضر ای ضرب تا دا کایدی چې ولغو چې مبنی لسته ها لم یناسب مبنی لسته دا ټکه چې ولوسی خرج هؤلاء فی مثل کما هؤلاء سره چې مرکب دی تحقق ته عمل شته خو بیا مو نیلې ویلې لیکونی مو مشابه لمن یسلی کما سیجی فی باب ان شاء الله تعالی درس مبنی دیش علم سره غرض د دفع اعتراض کو اعتراض یا دفع د اعتراض کو اعتراض دا ور دیجی چې کافیه چنه مخوزه مفصل نو صاحب د کافیه ور چکشه صاحب مفصل نه مخالفت کو څنګه وکم صاحب د مفصل چې تعریف کړای د معرب پښه المرکب ټکاینده لګول او تو مرکب ټکای به څه کو ولاګو ولاګو مداخله خلاف پا غانه دا صاحب د مفصل اپ معرب شه صرف دا زلغا ملي صلاحيت اعرابي بشه اگر کدی فی الخال مرکب نه وی عامل سره متحقق نه وی دای دای بیا معرب بلی نو اسماء معدوده څه دي ا ته پنل دي مشابهت نه یم امنیا سره قبل ترکیب هم معرب نو تو ویل دا قید بلکو نو دا پردای وسو یم دا قید میچ بلکو دا د مذهبی نه شفار دی ا د مذهب دا د مصنف چې بالفعل په دشو استحقاق دی عربی ترکیب وی عامل متحقق وی مشابهات وی نوی اس تتاب بالفعل دائم مستحق دی اعراب شدا اس معرف او غایه ای صاحب فصل چې نه چې پدش خالی استحقاق دی اعراب وی صلاحیت دی اعراب وی بالفعل کده مستحق دی اعراب نوی ها بالقوا دای بیا صبری وی دې اختلاف په چاشر وځي په اسماء زید عمر بکر چې مشابهت دې ممنیا سره سره نشته دا د صاحب مفصل په مذهب باندې سړي معرب دي او مصنف کې دا سن دي مبني دي نو دا خلاف چې د کړای دی دغه وجنه اعلان پوښه چې صاحب کشاف جال اسماء المعدوده العاریه اسماء چې معدود شمیرل شوی دي شمیرل شي او عاری دي مشابهت مذکورانه معرب ده د اسماء معدوده چته دي چې موږ څنګه غام ترکیب شي وکړي ها اسماء معدوده اسماء د شمیر شي الف با تامل سره مرکب نه تاسو یې احساس ما یو دغه مثال ورکړم زه ته اسماء معدوده چاته ته ته چې د امر بکر دا د مثال ورکړم چې هغه اسماء ده تاسو یې چې هغه اسم ته یې چې نه عمل سره لفظن وي او تک نه تقدیر ته حقوق تامل عمل یې دا اسماء معدوده مثالی زای عمر بکر اسم پیشو کنا العاریه تن شد معربت ولیس نزاف الم اسم تا اعتراض بر جدا کیم په کیم معرب معرب لغوی شده که معرب استرا کیشو جنا معرب لغوی شو استلار نشتا لغوی معرب صدای پاش بالفعل عربی چې بالفعل عرب نه به جیر شو یا معرب نشوی معرب منا الذي اجريت الاعراب عليه چهره به اجرا د اعراب چې لیکل درته د معرب په لغت شي ویلای نه شي لغوی معرب شي اصطلاح غانوسته اختلاف په معرب اصطلاحي شي اختلاف وليس نذا في المعرب الذي اسم مفعول من قولي اعربته چې اسم مفعول د اعراب ته معنا معرب ګرځاول اعربت زيدا زيد مڅو ګرځو معرب وکړ نو معرب دې وکړځو د معنا چې سم په وې اعراب به جوړ کوو دا چې اعراب دې پیسې وي بچاري کړای فإن ذلك لا يصل بجلال الرابع الآخر بل في المعرب استلاخا إيه دا نزاج دو بمعربي استلاخي شدو فأتبر علامة مجرد صلاحية چه سر صلاحية عربي لاستحقاق بعد التركيب كاته مراقب كي او پدش صلاحية عربي بس کا گر چنا ده مراقب دستي چدا معرب داي دا چدا معرب داي وهو ظاهر من كلام امام عبد القاهر يانا دا سرمانی بيشت واعتبر المصنف مع صلاحيه چې صلاحيته وي او حصول استحقاق بالفعل د مستحق دی عربي بالفعل د مستحق دی عربي او مستحق دی عربي وی چې د ترکیب شې وي وکي شوي وي ولهذا اخذ ترکیب فی تربیه دی وجنه مصنف په ترکیب د معرف په تاریخ د معرف ترکیب څه کوم او خوستا پته شو اما وجود له عربي فعل فی کوم معرف معرب فلم يتبر اخذ اته کنه مو ته برای په معرب اصطلاحي شته اند د بلفل ته اعراب د چې پیجری کې ورو معرب اصطلاحي چې بلفل د پیجری کړه اینو معرب اصطلاحي نه بیا وی لکه مثال بده تو یې جاءنی زید جاءنی زید وقفته اوس بلفل اعراب پیجری ده اذا معرب ده کنه بل اتفاق معرب ده اجر لازم مشتری څنګه ها معرب ده او د مصنف په نوم معرب د مصنف څنګه تحقق د عمل هر سره اشتار ششته مستحق بلفل د اعراب ده او بل دې پرشتہ هر شپ شپ پیرا دي اګه باوجود چې تو عرب نه پی ولا خو بیا هم ته ولا شي دا څه دی نو معرب استلاکی شي وجود دی عرب بالفعل نه در په معرب لغوي شي وجود دی عرب بالفعل څه دی ضروري دی نو میزه د دې د اختلاف شي په معرب لغوي شند په معرب استلاکی شي دی په معرب استلاکی شي دا چې دا شپ آی خالی صلاحیت عرب چی وی کا استحقاق ته عرب مصنف جناب الفیل چې په دغه استحقاق ته راځي دې وجنه د ترکیب خو زه او بل یی چې صلاحیت یې به خیر راي کبر فیل د مسعید ایرانی بیا مربنه اختلاف په چا شروع غي خپل یی ولذالک دې وجنه خو یو کالو ویش لم تعریب الکلمات ایسرائیلی چې یعنی زید خلق دې تو کلمات ایرام نه کوه یا مربتن دو مربا اے ول لم تعریب الکلمات کلمات مربا نه کړه یا مربا دو مربا هم مربا دې نه کړه اې دې سم راشه معربه دو استلاخی ولم تعرب رد فجری نکړه منی میز ته معربه استلاخی شه اجرا دی عرب ضروری نه دو او معربه لغوی شه اجرا دی عرب ضروری شه دا خبره دی خطا بل مسئله زده کې بل مسئله دادو چې غالبا نه دته نو مولود تعریف کړی دی چې تعریف ته اسم معرب چې کړی ما اختلاف اخرو به اختلاف له معرب چاته یی چې اخر د په اختلاف ته عوامل سره سوي بدلی شي تعریف کړی دی ما هغه اسم ته یی چې مختلف کړی اخر د په اختلاف ته عوامل سره د معرب چې کړی دی تعریف کړی نو چې تراس په وارد مصنف باندې چې توی جمهور خلافی له وکړه تو خو د معرف تعریف دا نه وکړه دا خو د حکم کا تو خو رسول دی حکم او اي اختلاف اخر به اختلاف العامل دا اختلاف ته عامل ته د معرف څه وکړو حکم وکړو او جمهور دا څه کړو ولای او تو تعریف دا نه وکړو تو تعریف څه وکړو قال مرقب قبر المرقب الذي نو دا مخالفت د جمهور نه ویله وکړه دا په څه په مصنف اعتراض نه دی پردای یو کو چې موتری دا مخالفت کړای دی جمهور نه دا مې د دې وجنه کړه دې چې هغه جمهور او تعریف سره دا دوري ګرځي دوري څه ګرځي دوري دور په شور دی ته وقف ته شي په خپل ځون روسي څنګه دور درې اصل څه دا نه فهمي چې څه دې پر اوازه کړی نه خو څه په غرض نه خو څه سیانه ته ځان خدای لفظي کلام نه غرض دا چې کلام لفظي شه ته غلطي نشي تلفظ غلط نه چه مرفوع یا مرفوع یا چه منصوب یا منصوب یا چه مجرور یا مجرور نه چه منصوب پسیده مرفوع یا مرفوع پسیده جای مجرور یا شا نو غرض ده تدوین ده نخوه نداده چه تا اخوال آخر ده کلمه پا دیس را سکه او پیغانه چه آیا دخ کلمه آخر بدلیجی چه زی عراب پا بدل ہویا یا که پا زیوی لورا ده چه عراب مختلف عراب نپا ہویا ده ده نخوه و ده قواعی ده غرض داده او غرض د شید شینه ویته ورسته یکات نه غرض سره پرتای ری نو اول پرتای نه وی اولو کاټرو ری پایغه ورسته چې پرتای داسته کنه نو غرض احوال اخر پر زندل د کلمې دا د نخوی عرض دی ځکه سیا نه تزین غدا فکرام غدا لذي فکرام العرب نو دا غرض از غرض د شید شینه تبي ورسته وی نو موږ د اختلاف ته اخر دا یو غرض ده ده نخوه ای معرب ما غرض ده ده چه دا آخر کلمه به طبیعت سکه هم مختلفه اوه مختلفه ویش چه ده معرب دا غرض شن و اول و معرب مخشوی ورسته و دا اختلاف معرب روشی اگه نورسته و ترسی اختلاف ایس چه مخش معرب روشی سو معرب خوی ور پیجانه چه تا معرب پیجانه نا بیاو پا دا آخر سرنگه تا مختلف که نو معرفت بیا مخش کې او معرفت چې کې تعریف بیا مقدم وي په اولو تعریف کې معرف په معرف نه معرف په معرف نه څه مخش وي اول معرف وي بیا معرف نو اولو تعریف ته معرف کې بیا معرف وي بیا هغه نور سره اختلاف و پیدا نه دا څه کنه دو ایسا چې ته دا تعریف وکې جو معرف تعریف څه وکې چې معرف ایږي اسم ته یی اختلاف آخر ہو اختلاف العام اس پدا بند خطو معرب سکا او پر رنگا معرب دے پر سکا او پر رنگا اوالو اختلاف آخر ہوئی بھی ایک نورس ہو سوی معرب او ایک نورس ہوئی آغارز بھی او آغارز ہی تشای دے اختلاف تے آخر آئی نو معرب تکرا پر جانو نیچے اختلاف تے آخر ہو پر جانے نا اختلاف تاخیر کلا بنه چې معرب وبنه نه معرب کلا بنه چې اختلاف تاخیر وبنه اختلاف تاخیر کلا بنه چې اختلاف تاخیر خدای ته وقف شو د شي په خپل دور شو نه په بده غرض د مغرب پیژندل نه دا د چته سیاغ اخر څه کوي هغه د مختلف کی مبنی پیژندل د پر دې اخر وسی مختلف کاوي نه نه او مغرب پیژندل د پر دې چته مختلف اعراب پرواله رفع نصب جر نو دا اختلاف ته اخر دا د مغرب یو غرض دی او غرض د شیدش نسوي ورستوي نو معرب او اول پیژندنه یو نور تو اختلاف ته اخر کی تاسو کنه دو ايش ته معرب تعریف په اختلاف اخر وسره وکړه نو تعریف ته شي په شنه مقدمي اول معرف بیا معرفي نو اول زه اختلاف او پیژندنه یو نور تو معرب نه یو نور تو بیا غرض یو غرض چې ته دا اختلاف نو تقدید شي په خپل نو دوري و اې دی وجنه مصالح په تعریف نه دبل کته تعریف دا وکړه چل مرکب ولې لم یشبه دا تعریف شو په سره د معرب نو تو چې غرض په جو غرض ضروري چې اخر څه کا مختلف کا نو توقف شي په خپل مقصد نشته په کسه سوي وانما عاد المصنف عن مول مشهور الجمهور من ان المعرب ما اختلف اخر باختلاف العمل چې معرب چې ته اخر مختلف کې په اختلاف دي ویل لان الغرض من تدوين العلم النحوي غرض د تدوين العلم النحوي نه ده علي چې ان يعرف به چې سړی او پیرانی په دې سره احوال د اخر د کلمې په ترکیبه دا غرض ده دا کنه ده خدا چې کې جو پیرانی من هغه څه کلمې تتبع لغت العرب چې د طلاب د لغت عربی نه کوي او ژبه عربی نه دوزدا نه دو ویلې غای نه دي کړی دا کرسی نه د عربه ولا ولم يعرف احکامها بسمع منهم او احکام د لغت عرب نه دي زده کړی په چې عربی نه دسوي او دا خلته مې نه خواڅد جوړا کړی دی غرض د تدوین د نخونه و داس خلته پرپلندیس فإن العارف بأحکامها چې یو احکام د لغت عربي وسریز دی کتر کوم استان نه خو نه خطا ذراته اپره خو څه ولا فائدہ تر او موتت بها او موتت به فائدہ نشته د پر فیمه رفته اصطلاحات هم چې د نه خو اصطلاحات څه کوم او پیژني نو چې داش ولا نو فالمقصود من معرفت المعارف ايش چې داش ولا نو په دانه خو خو معرف ذکر رې کنه او معرفت معرف نه مقصود څه ده مثلا ما اي عارف چې دای دا او پیژني چې ان هو چې د معرف هدا یک کلمه نه اختلاف اخرو مختلف کی اخر ده په کلام دې شه دا دغه د پر له جل اخر مختلفن چې دای بیا سی اخر مختلف کو فیتاب کلام هو دې کلام سره دې خپل کلام سره کو مطابق کو اس په معرفت هو اختلاف ته اخر معرفت متقدم وی ها اس په معرفت هو اې دغه معرب معرفت ده دا متقدم په معرفت ته انه مې مختلف اخر په نو مخشي لګن دی اس فالو کنه معرفت او متقدم حاصله ته کدا مخش معرفت خاصه به معرفت هدا اختلاف په معرفت دیگه اختلاف او ته د معرب تعریف په ما اختلاف اخر سره وکي و تعریفه به هو جب ان يعرف اولا اوس اول تعریف ته څکه چې معرف چته ای ما اختلاف اخر دا دی کبیل نه چې اخر سره ها مختلف لې عارف دې پر چلای دا په نه نو ما اختلاف اخر چې اختلاف ته اخر به دې په څکو فایل زمو ته قدم شي اعلان شي غرض شي ورسته شو او تعریف مشه شو تقدیم دې شي په خپل فایل ما ای مناسبه ده ان يعرف اولا بغیر چیوری تعریف ته معرب په بل طریقه وکا غیر هغه عرفه او جمهور جمهور تعریف کړه هغه په نیمه کا په بل طریقه سکا وکا وایې جلا معرفو به او چا کیم تعریف دې دې کړه دې آی وګر دا من جمله احکامی دې جمله احکام نه ستو د ورنر چې تقدیم دې شو په خپل ظلم نن چې کما فعل او مصنف لګا چرچا کړې دو مصنف علی په شګه نه پوي دې بس ته بيسا